Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a hét mesterlövésze a Rádiókafén, a frekvencia 98.6, az SMS szám 0620 986 986. Erre várjuk a hozzászólásaitokat, nem különben a rádiókafé@rádiókafé.hu e-mail címünkre. Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton van itt a stúdióban. Sziasztok! A mai top 10-es lista, amelyre számíthattok, pedig a valaha volt legrosszabb férfi színészek Hollywoodban. Azért Hollywoodban, mert van egy csomó olyan színész, aki nagyon rossz, de nem amerikai, és az a legnagyobb fájdalmat okozzák nekünk. Itt van például Hugh Grant, aki rettenetes színész, de nem amerikai. Sajnos angol. És sajnos ott angol. Antonio Banderas. A safety pro, de hát ő pedig spanyol. Igen, igen, és egyéb más spanyol szerelőket sem tudunk beszavazni a tízes listára. De azért valamit valljunk be, Európából nem találtunk a nagy sztárok között annyi rosszat, mint az amerikaiak között. Nyilvánvalóan úgyhogy... nem, hiszen Hollywood az mégiscsak Hollywood, úgyhogy következik a 10 valaha volt legrosszabb hollywoodi férfi színész, akiket nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok izzadság közepette tudtunk összeválogatni azért, hogy a top 10-es lista az meg felelő ízlésről tanúskodjon a számotokra. És arra kérünk titeket, hogy a 0629986986-os SMS számon kommentáljátok, legyetek szívesek a mi választásainkat, hogy ne legyen annyira egyoldalú a műsor, mint ahogyan azt mi megterveztük. Bocsánat, egyébként valamit korrigálnék, tehát azért, ez azért volt izzadságszagú egy kicsit ez a meló, mert hogy azért a bőség zavarával küzdött. Ez egyértelmű, hát annyian vannak, és a tízes lista meg csak 10 helyezést tartalmazhat, de megoldottuk. Úgyhogy következik az a tízes lista, amely a 10 legförtelmesebb, legtehetségtelenebb, legidegesítőbb, legelviselhetetlenebb férfi színész tartalmazza, legalábbis mi szerintünk. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. A 10. helyezett Tom Hanks. Igen. Hát Tom Hanks, akiről valamiért mindenki azt gondolja, hogy ő egy nagy színész, de csak azért, mert bedőlnek annak a hollywoodi propagandának, amely Tom Hanksnek a nagyszerűségét, meg a színészi képességeinek az elévülhetetlenségét hangsúlyozza. Szerintem bedőlnek az arc vonásainak, tehát a fizikai küllemének, mert hogy nem a klasszikus férfi szépség, és ezért, aki nem a klasszikus szép férfi szépség, nyilván tehetséges. Igen, nyilván. Nem, az se. Egyébként Tom Hanks az új ember. Tehát, hogyha megvalósul az a világ, amiről ábrándoznak Jehova tanúi, ahol majd a bárány együtt legel az oroszlánnal. És mindenki öltönyben, nyakkendőben van. Akkor az az új ember, az Tom Hanks lesz. Tehát úgy gondolom, hogyha a jehovistáknak lesz igazuk, akkor Tom Hanks örökli a földet. De addig is nem, és nem, és nem, és nemet mondunk Tom Hanksre, és nemet mondunk erre az egész ízléstelenségre, amelyet Tom Hanks képvisel. Kezdjük azzal, hogy Tom Hanks a karrierjének az első felében egészen a 90-es éveknek a kvázi közepéig. Idétlen amerikai vígjátékokba játszott. Egy másik Pierre Richard volt konkrétan, hogy más ne említsünk, a Segítség felnőttem, valamint a Magas Barna Férfi Felemás Cipőben című filmeket. Na most a Magas Barna Férfi Felemás Cipőben nyilvánvaló, hogy a francia Magas Szőke Férfi Felemás Cipő. Ugye ki volt a Magas Szőke Férfi Felemás Cipőben? Maga Pierre Richard. Csak hogy Pierre Richard egyet tehetségesebb, mert a komikus műfajon ilyen belül, másrészt belőle nem lett, ahogyan te mondtad, Marcello Mastroanni. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy ilyen Európában soha nem fordulna elő, hogy egy Pierre Richardból, aki egy bohóc, a nemzet színésze legyen, mondjuk egy Marcello Mastroianni. De Amerika a csodák földje, ez is az amerikai álom. Bárkiből bármi lehet. Igen. Megvalósította Tom Hanks! Igen, csodálatos, mert a Magas Barna Férfiből bármikor lehet a Philadelphia hőse, vagy bármikor lehet Ryan közlegény megmentője, vagy a Da Vinci kód feltörője, vagy bárki. Tehát és konkrétan... mit is mondtak róla a katonája Ryan közlegényben? Na ez a leggyalázatosabb, hogy a Ryan közlegényben ugye ő volt Miller százados. Ez a Tom Hanks, ez a végtelenül karizmátlan figura, aki mindig teljesen ugyanazt játsza, mégpedig ezt a New Yorki intellektuelt. Ő ezt játsza, ő mindig ezt játsza, ez Tom Hanks. A kicsit szenvedős New Yorki intellektuelt. És igen, ráadásul ez az ilyen... Aki a Sellő lányjal kavar a Csobbanás című 1984-es filmben. Daryl Hannah és Tom Hanks, a Sellő lány és az érzékeny New Yorki férfi szerelme. Ez Tom Hanksnek való feladat. Ezt mindig tökéletesen oldja meg. De ne kelljen már nekem elhinnem azt, hogy a Ryan közlegény megmentésében Miller százados az, akiről a katonái úgy beszélnek, hogy nem is ember, hanem halott katonák testrészeiből rakták össze. És tehát, én elhiszem, hogy létezhet egy ilyen százados, akire a katonái így felnéznek, és aki, ha azt mondja, hogy bemegyünk abba a házba, és akit találunk, lelövünk, és kihozlak titeket a háborúból, és hazaviszlek titeket, fiúk, akkor azt neki elhiszik. Létezik ez a százados, létezik ez a Miller százados, de ez nem Tom Hanks. Ez lehetett volna mondjuk Robert Shaw, igaz, öregebb egy kicsit. Igen. És még lehettek volna sokan. Sok mindenkit el tudtunk volna képzelni. Létezik az az állat, Robert De Niro bármikor hozta volna ezt a figurát, de ez nem Tom Hanks, és Steven Spielberg akármit állít, ebből Tom Hanksből nem lesz Miller százados, soha semmilyen körülmények között. Azért meg kell említeni valamit az igazság kedvéért, van két film, ahol azért valamit alakított. Az egyik a Kárhozat útja, a másik pedig a Forrest Gump, amit egyébként én nem szeretek, mint filmet, de kétségtelenül egy karakter. Én szeretem a Forrest Gumpot. Ezért került csak a tizedik helyre Tom Hanks, mert a Forrest Gumpban tényleg jó. Tehát azt kell, hogy mondjam, a Kárhozat útjában is jó. De a Kárhozat útjában ugyanazt játsza, amit mindenhol máshol. Az édesapát. Nem gangstert, hanem édesapát. Igen, igen. Hát ez igaz. Édesapát. Az igazság, hogy lehet, hogy a Paul Newman meg az egész filmrendezés annyira jó, hogy elvitte. Hát nem tudom. Na maradjunk abban, hogy Tom Hanks életében eljátszott egyetlen szerepet, ami nem Tom Hanks, és ez Forrest. És Forrestet tényleg jól hozta. Tehát itt ezen nem lehet vitatkozni, a Forrest Gump szerepében azt őrá találták ki. Tehát azt lehet mondani, hogy Tom Hanks, hogyha csak azért ment el színésznek, hogy eljátsza Forrest Gumpot, ez tökéletesen bevált, és ezt köszönjük is neki. De miért kellett ezen kívül annyi mindent? Miért kellett a pénznyelő, az egyik kopó másik ebb, és az egyéb gagyiságok után meg előadnia, hogy ő a nagy hollywoodi férfi színész, és akkor ő a nemzet színész, és akkor halálsoron, meg Számkivetett, meg Apollo 13, ráadásul egyébként őnek... az egyik film nyálabb, mint a másik. Ja, rettenet, és aztán jöttek ezek a misztikus krimi hazugságai a Da Vinci kóddal, meg az angyalokkal, meg a démonokkal, meg a... Na ott azért az alapirodalom is, hogy is mondjam... De ne felejtsük el, hogy ez azért az alapirodalom... Vérgagyi. Az alapirodalom Tom Hanksért kiáll, fogalmazzunk így. Tehát, és akkor még nem szabad elfelejteni azt, hogy két egymást követő évben kapta meg a legjobb férfi színésznek járó Oscar-díjat, ugye a Philadelphiaért, és következő évben egyből a Forrest Gumpért. Tehát, hogy így... És, tehát, hogy mondjam... Ez olyan, ami, hogy hát ez nem mennyi, is tudsz mit mondani. Mekkora színészek vannak, akiknek ez nem sikerült? Lehetett volna belőle egy Robin Williams, aki szintén nyálgép, és a filmjei többségét ki nem állhatom, de legalább egyrészt megmaradt, hogy is mondjam, a Schuster a kaptafánál, másrészt pedig az utóbbi időben, mintha az mutatott volna valamit. Ez egyébként a Robin Williams ezért nem került fel a listánkra. Ja, a Robin Williamsnek az utóbbi időben azért voltak olyan filmjei, például az Álmatlanság. Bár én a Nanu-Nanut is szerettem gyerekkoromban. De ahogy mondjam, de a Robin Williams az, akit erre találtak ki. A Tom Hanks viszont az, akit nem tudjuk, hogy mire találtak ki. Mert tulajdonképpen nem elég idétlen és szerencsétlen Pierre Richardnak, nem elég hősies és nem elég meggyőző Miller századosnak. Tehát, hogy így nem tudom, Tom Hanks az a legrosszabb értelemben vett hollywoodi kompromisszum. Ezért is lett nálunk a tizedik. A kilencedik helyezett mai listánkon. A kilencedik helyezett mai listánkon egy színész, akinek négy arca van. Az egyik arca olyan, mintha Adam Sandler lenne, a másik az olyan Ben Stilleres. A harmadik az Rob Schneiderre hasonlít leginkább, a negyedik az pedig Owen Wilson. Ő félreértés ne essék. Itt nem arról van szó, hogy a kilencedik helyezett az megosztva Adam Sandler, Ben Stiller, Rob Schneider és Owen Wilson. Ez a négy, ez ugyanis ugyanaz a színész. Itt egy színészről beszélünk. Ő lett a kilencedik. Azaz, mondjuk ki a nevét. Hát Adam Sandler. Vagy de mondhatnánk Owen Wilsont is. Vagy Ben Stillert? Nem tudom. Tehát leginkább olyan, mintha Rob Schneider lenne. Tehát, aki látta ezek közül a négy közül bármelyiknek bármelyik filmjét, az látta mind a négynek az összes filmjét. Ezek azok a filmek, amikre jó indulattal azt lehet mondani, hogy egy gram marihuána mellé tökre elmegy. Egy szerda este. De semmi másra nem alkalmas. Tehát ténylegesen ezek a leges, de leges, legsemmire kellőbb filmek. Hogy más ne említsek, az Adam Sandler, beszéljünk csak Adam Sandlerről, mert ha Adam Sandlerről beszélünk, akkor már mindegyikről beszéltünk. Tehát a Adam Sandler az, mert hogy ő tulajdonképpen a legsikeresebb ebből a négyből. minden filmjében Adam Sandler. Most, hogyha nem színészről volna szó, hanem mondjuk egy tűzoltóról, vagy kőművesről, vagy gépészmérnökről, akkor ez egy dicséret lenne ez a kijelentés. Akkor ez azt jelenteni, hogy ez a csávó önazonos, ez a csávó nem játsza meg magát, ő olyan, amilyen. A jelen esetben olyan Adam Sandler-es. Csak a színészet az más. Ez egy más dolog. Tehát a színészet, színészekkel szemben elvárás, ugye, hogy ő néha ilyen legyen, néha olyan legyen, néha amolyan legyen, és hogyha ezt teljesíti, akkor abból nem azt a következtetést mondjuk le, hogy az illető köpönyek forgató, vagy egy sunyi disznó, hanem az, hogy színész. Na, az Adam Sandler ezt az nem nem az. Mondhatjuk el. Nem, semmiképpen nem mondhatjuk el. És olyan nincsen, hogy van egy film, amiben az Adam Sandler játszik. Az ilyen filmek azok Adam Sandler filmek. Tehát az egész film az Adam Sandlernek a személyek köré épül. Az Adam Sandler az pedig mindig ugyanaz. Ő Adam Sandler. Ő magát játsza minden filmben. Tehát a Apafejben, a Sátánkában, a Kismenőben, az 51. randiban, a távkapcsolós filmben, mindegyikben Adam Sandler. Tehát ez a kedves, kedélyes, közvetlen fickó, az egyszerű közemberekkel remekül szót ért, a hatalmaskodó és arrogáns embereket viszont azokat ki nem állhatja, irtózik tőle, és ezt nem is rejti véka alá. Egy őszinte fickó, ami a szívén, az a száján, nyílt és egyenes, a legjobb barát, csalhatatlan erkölcsi iránytű munkál benne, nincs nagy farka, de annál sokkal nagyobb a szíve. És akkor van az ő nagy ellenfele, akire ennek pont fordítva van, nagyon nagy farka van, de egy rohadék. És akkor ő vele aztán valahogy így vagy úgy összecsapnak, és kiderül, hogy a lányoknak mégiscsak a nagy szív, nem pedig a nagy farok az, ami igazán kell. És akkor mi együtt örülünk Edemmel, mert Edem az valahol egy kicsit olyan, mintha mi lennénk. De más dolgokat is elmondhatunk róla. Tehát, hogy így imád a kérón betépni a spanyával, aki mindig Rob Schneider, de ha Rob Schneiderről beszélünk, akkor mindig szeret betépni a spanyával, aki Adam Sandler. De mert van, hogy ugyanaz a személy, ugyanarról a szeméről. De Ben Stiller és Owen Wilson is ugyanilyen asszociatív viszonyban állnak egymással, hiszen ugyan, tehát hogy ők egy embernek a két személyisége. Néhány filmcímet. Jó. Ide. Kinevel a végén. Vizes 8-as. Bill Madison a dilidiák. Happy a flúgos golfos. Ugye a Sátánka és az Apafej már elhangzott. Loser FC. Esti mesék. Tök alsó, tök állat, tök alsó kettő. Mármint ez Sandler, mint Schneider, illetve Schneider, mint Sandler. Nem tudjuk igazából, hogy hol végződik Sandler, és hol kezdődik Schneider. Ennek a színésznek az egyik arca, ugye, akit Owen Wilsonnak neveztek el, ehhez megpróbált kitörni. De csak két Jackie Chan filmig jutott. Ez volt az ő nagy kísérlete. Az új csapás, és az első csapás. Na, most mire tanít minket? Tehát ez de a bocsánat, kérdés, bocsánat, hogy... rosszat mondtam, három. Van egy londoni csapás is. Ez csodálatos. Ez egy merész kísérlet volt. Na, az a fontos kérdés, hogy mire tanít minket Adam Sandler. És Ben az Stiller. Ő, igen, ő. Owen Wilson és Rob Schneider. Szóval még mindig őróla van szó. Arról, ez az egy ember mire tanít minket. Ez egy abszolút előítéletmentes, empatikus, laza és jókedvű figura, aki példát mutat egész Amerikának, hogy hogyan kell az egyszerű kisembernek helyesen és jól reagálni az élet kihívásaira. Megmutatja nekünk, hogy az egyenesség, a becsületesség, a korrektség mindig kifizetődik az életben. Na most itt egy valami a kérdés. Hogy mi van akkor, hogyha ez a figura, ez a Ben Stiller, ez valójában mindig őt saját magát játsza. Mert ez egy nagyon-nagyon veszélyes következtetés, mert ez azt jelenti... Mármint, hogy Owen Wilsonról igen, beszélsz. Igen, tehát hogy Owen Wilson mindig Rob Schneidert játsza, erről beszélünk. Értem. Igen. Hogy ez azt jelenti, ez azt feltételezi, hogy ő nem is színész, hiszen soha életében nem kellett senkit eljátszania. Tehát, hogy arról van szó, hogy ő nem színész. Tehát, hogy így tulajdonképpen azt csinálja egész nap, amit te vagy én. De őt lehet, hogy megtervezték számítógépes szakemberek, nem? Hát ez könnyen lehet. Ez egy szoftverfejlődés. Ja, szoftverfejlesztés, bocsánat. Igen, és az a neve, hogy Owen Wilson, Ben Stiller, Adam Sandler és Rob Schneider. Igen. És egy gram fűvel együtt árulják a dílerek az utcán. Tehát, hogy őt mindig meg lehet kapni egy gram fűvel együtt, és ez egy kellemes esti program. Igen, Starsky és Hutch. Igen, például. Ez mond-e valamit valakinek? Ez egy régi tévéfilm sorozat volt, és ugye Ben Stiller játszik hasonmásával, illetve önmagával Owen Wilsonnal benne. Az egyikük a szőke angol szászta, a másik pedig a kemény New York-i zsidót játsza. Igen, igen, igen. Pont úgy, mint akik, annak idején a tévésorozatban. És van egy feka főnökük. Tehát igen, ez egy PC film. Ez maga a PC film, ami arról szól, hogy Amerika a zsidó Starsky és a keresztény Hutchinson, akik eleinte utálják egymást, de a feka főnökük az rájuk parancsol, hogy már pedig együtt fogtok dolgozni, úgyhogy beadják a gyerekukat, és végül megszeretik egymást. És testvériség. Egy elválasztatlaná válnak egymástól, és ebből is látszik, hogy Amerika egy és oszthatatlan. Ami a gyagyás család, a Bamba Banda, a jószomszédi iszony, a derült égből Polly, Agyő Nagyő, Zoolander és hasonló remek művek amerikája. Jó, az az igazság, úgyhogy hogy nyolcadik helyezettünk Adam Sandler, akihez képest senki nem volt annyira a Rob Schneider, mint maga Ben Stiller, aki pedig maga Owen Wilson. Így van. Mai listánk nyolcadik helyének birtokosa. A nyolcadik helyezett nem más, mint Richard Gere. Richard Gere, akinek első filmje maga Richard Gere, az amerikai dzsigoló. Van-e valaki, akire jobban ráillik ez a név, hogy amerikai dzsigoló, mint Richard Gere-re? Nem, senkire. Senkire a világon. A nők bálványa. De egyébként ő egy nagyon-nagyon mélyen érzékeny ember, ugye? Ja, ő nagyon. Ő helyettünk is érzékeny. Én nem is tudom, hogy én a maga a Richard Gere, tehát hogy ő... Finom, táncos lábú, elbűvölő, sármos. Igen, nem, ő az, aki minden... A durvaság anyuka, távol áll tőle. Minden anyuka azt szeretné, hogyha te, kedves rádióhallgató, Richard Gere lennél. És az ő legnagyobb fájdalma, hogy te nem lettél Richard Gere, hanem az vagy, aki. De Richard Gere-re már csak ezért is haragszunk, mert megteremtette azt a referenciát, akihez képest az anyánk velünk elégedetlen. Nem vagyunk olyan nettek, nem vagyunk olyan tiszták, nem vagyunk olyan sármosak, nem szeretjük annyira anyánkat. Hozzátévelhez. Richard Gere személyiség? Richard Gere az antikarakter. Tehát nincs valódi személyisége. Én attól tartok, hogy nincsen. Egy valami biztos, hogy soha nem játszott semmit egész életében. Akkor viszont, mert köztudott róla, hogy buddhista gyakorló, akkor viszont teljesen egyértelmű, hogy ő elérte a nem én állapotát. Az énnek a megsemmisülését. Ez csodálatos. És ezért sem tud eljátszani senkit igazából, mert már őnek akkora fájdalmat jelentene bármiféle ént magára ölteni, az a megsérteni az ő buddhaságát, ugye a buddha természetét. Viszont, hogyha Richard Gere az ennyire Richard Gere, akkor mégsem stimmel ez a buddhista gyakorlat, nem? Hiszen azért mégis körvonalazódik valamiféle pseudo-én. Hát nem tudom, hogy ez az én ez mit jelent, de egy valami biztos, hogy az első romantikus vígjáték, a Pretty Woman 1990-ben, az az ő főszereplésével, valamint Julia Robertsnek a főszereplésével jelent aki meg. Aki egyébként az egyik legrosszabb. Az a messze a legrosszabb színésznő Hollywoodban. Azt lehet mondani, hogy ő, vagyis Richard Gere és Julia Roberts, ők a fő bűnösök ezért az elátkozott műfajért, hogy romantikus komédia. Ez a Pretty Woman, ez, tehát, hogy ha valaki látta a Pretty Woman-t 1990-ben, akkor onnantól kezdve teljesen fölösleges volt megnézni azt a 250 következő romantikus komédiát. Például ami, az általunk említett Hugh Grant-tel, a Sztárom a párom magyar címmel futott, és hasonló vagy például az 51. Randit, amiben éppen Adam Sandler, vagy Ben Stiller, nem is tudom, melyikük volt. Szerintem Owen William. Wilson. Már el is felejtettem a nevét. Veletek még soha nem fordult elő, hogy Adam Stillert összekevertétek Rob Wilsonnal? De most komolyan, írjatok nekünk a 0629986986-os SMS számunkra. És ne tévesszem meg titeket, hogy Owen kicsoda? Wilsonnak szürke a haja. Ne tévesszem meg titeket. Pont olyan, mint hogyha Ben Schneiderre ráadnátok egy parókát. Semmi különbség. Szóval, az amerikai dzsigoló, a garnizóna, aztán Dávid király, a Hígy neki hisz zsarú, vagy a dermesztő szenvedélyek szerepében Richard Gere, mindig ugyanaz a Richard Gere. Pszichológus, nyomozó, pszichiáter, dzsigoló, szerető, de igazából se nem pszichológus, se nem nyomozó, hát dzsigoló. Inkább Richard Gere. Leginkább Richard Gere. Igen. Az az igazság, hogyha láttátok a Legbelső félelem című filmet 1996-ban, az a gagyi szerelmi szál, meg minden, ami benne van, és a végén jön Edward Norton, és lemossa Richard Gere, de úgy, hogy a Richard Gere nem is látszik a képen. Pedig annyira ez még Edward Nortonnak az egyik első... Egyik legelső filmje, hát de már ott látszott, hogy egy született zseniről van szó. Zseniális. Szemben Richard Gere-ről, akire bármikor rá lehet bízni a Richard Gere-nek a szerepét. Richard! hangzik a rendezői instrukció. Mi lenne, hogyha ezúttal megpróbálnád azt hozni, amit legutóbb? És Richard mindig képes rá. Ez a profizmus, ami Hollywoodban kell. Ez az, amire mindig képes. Például az Oltári nőben, ami a Micsoda nő második része, kvázi újra Giuliával együtt, menthetetlenül sikeres. Az első Lovak című filmben, ami a Percival vagy micsoda, az a... Parsifal. Igen, a kerekasztal lovagjai. Arthur király kerekasztal lovagjai. Ja, ja, ja, ja. És ott is egy romantikus hős. Vagy a táncos lábú hős a Hölgyválaszban. De van egy... bennem fölmerült valami. Azért az idő vasfoga a legkeményebb buddhista törekvőt is megtöri. Hála a jó Istennek. Elrepül fölöttünk az idő vasfoga, hogy az ismert kép zavarral éljek. És hát ugye Richard Gere-nek is azért csak, hogy is mondjam, lesz ő 90 éves is, és még akkor is. De ő még akkor is Richard lesz. Az a baj, hogy nagyon hamar elkezdett őszülni. És ezért nem látszik rajta, hogy az évtizedek azok telnek. Épp az a sex appeal-je. Jaj, de neki még ez is a sex appeal-je, ez a szörnyű. Én megőszülök, én vél leszek. Richard meg sex appeal-es lesz. Megszólít az éjszaka. Azt hiszem, hogy ez az a film cím, amivel Richardot a lehető legjobban tudjuk reprezentálni. Tehát Richard a Megszólít az éjszaka című film főhőse. Igazából az ősz New Yorkban. Tehát ilyen gusztustalanságokban szerepel. Ősz New York. Ha valaki látta az ősz New Yorkban, ami megtermelt egy, hát nem is tudom, másfél óra alatt az 5 liter nyálat minimum. Na most érdemes megnézni a filmet. Hullófa levelek, rákbetegség, reménytelenség, örök szerelem. Ezzel mindent elmondtam, és ebben benne van 8. helyezettünk Richard Gere. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Rádió Café, a Rádió Cafén a hét mesterlövésze. A 98.6-os frekvencián szólalunk meg, a 0629986986-os SMS számon várjuk a hozzászólásaitokat. Az e-mail címünk pedig radiokafé@radiokafe.hu. A stúdióban Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton, a témánk pedig a 10 valaha volt legrosszabb hollywoodi férfi színész top 10-es listáját közöljük. Az első hármon már túl is vagyunk. Az első az még mindig várat magára, azt viszont közölhetjük, hogy a 10. Tom Hanks volt, a 9. az Adam Stiller, a 8. pedig Richard Gere. Bocsánat, Adam Stiller, Owen Wilson. Adam Stiller és Owen Schneider. Így és ne felejtkezzünk el Rob Sandlerről sem. Szóval, ami ugyanaz. Ezek mind. Szóval, itt van néhány kérdés. És a Forrest Gump? Kérdezi az SMS író, gondolom, hogy közvetlenül azelőtt küldte el az SMS-t. Igen, hogy... akkor nem hallgattad, kedves SMS író, a műsort, azt mondtuk, hogy Tom Hanksnek az egyetlen jó filmje, ezzel nem értek egyet, Tom Hanksnek van más jó filmje is, csak hát színészként nem biztos, hogy. Ugorjunk egyből Nicolas Cage-re, jó? Kéri az SMS író. Nicolas Cage valóban egy pocsék színész, de erre a listára nem kerülhetett fel olyan, akinek kettőnél több jó filmje van, már pedig Nicolas Cage. Hát azért volt egy Las Vegas végállomás. Ha már csak a Las Vegas végállomásért. Azért ott volt a Lynch filmje, a Veszett a világ. Szóval azért az adaptációban is jó volt. Tehát azért, igen, tehát... Jó, de mennyi gyalázat fűződik azért Nicolas Cage-hez? Hát fölmerült, köztünk is fölmerült, csak ejtettük. Ha Chuck Norris kimaradt, felvágom az ereim, írja a kedves SMS író. Tisztelt uraim, a Garnizóna volt az a film, amiben semmi sem történt. A VHS-en láttam kb. Másfél évtizede, mégis rémlik a kielégítetlenség. Adam Sandler a magyar Stól Buci, írja az SMS író, a téma tök jó fiúk, hello. De szemetek vagytok, de jó megint vihogva ébredni. Úristen, most ébredsz, ember. Azért a Csiga jó volt a Pretty Woman-ben, meg a Hector Elizondo. Gere viszont igaz, hogy csak Kern hangjától kapott iróniát. Aztán itt válaszolnék van velünk... az egyikre, tehát Chuck Norris miért nincs? Mert azért színészekről beszélünk. Tehát nyilvánvaló sportolókat nem tartalmaz ez a lista. Lesz itt is ilyesmi. Ha majd de... a legrosszabbul színészkedő sportolókról lesz szó, akkor ott jó esélye lesz annak, hogy... Itt viszont a sztár, igen, tehát Chuck Norris az nem tartozik a hollywoodi sztárok közé, nem? Aligha. Azon kívül volt egy olyan szabály, hogy akik többségében B-movie-ba játszanak, azokat sem, például Rutger Hauer neve is fölmerült, hát nem vettük be. De szemetek vagytok. Ja igen, ez már volt. Viszont itt van a Nóra velünk, aki azt írja, ha nem köpködnétek annyit a színészekre, még élvezetés is lenne a műsorotok, így inkább pofátlan. A fikázás után kíváncsi lennék legalább egy jónak tartott színészre is, ha ilyen egyáltalán létezik. Az előbb beszéltünk, kedves Nórám, az előbb beszéltünk Edward Nortonról, hogy mennyire zseniális volt, és Richard Gere pedig mennyire csapnivaló. Kedves Nóra. Ugyanabban a filmben egyébként, hogyha hallgatnád a műsorunkat, akkor itt már volt olyan, hogy top 10 legjobb és csak amerikai férfi színész. Akartunk egy olyat csinálni. Hiszem, hogy két hete volt. Akartunk olyat csinálni, hogy a világ 10 legjobbja, de nem jött össze, mert Európából sok hihetetlenül sok nagyon jó klasszikus, meg fiatal jó színészt is tudunk, így úgyhogy csak maradtak a hollywoodiak, és ott összeállítottunk egy 10-es listát. De Nóra, hogyha szeretnél néhány jó hollywoodi férfi színészről hallani. És csak akkor... hollywoodi, tehát mondom, itt még francia, angol, olasz filmzsenik nincsenek is benne. Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Paul Newman, Marlon Brando, Sean Penn, Harvey Keitel, Jack Nicholson, Mickey Rourke, Gene Hackman, Gary Oldman, annyian vannak, hogy az elképesztő, vannak sokan a jók, de ez most itt a valaha volt 10 legrosszabb férfi színész top 10-es listája. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... A hetedik nem más, mint Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, The Rock és Don The Dragon Wilson. Ez a négy ugyanis ugyanaz a színész. Így van. Most erre persze mondhatná a kedves hallgató, hogy hát az előbb mondtuk, hogy sportolókat nem veszünk be, és hogy The Rock az, The Rock az nem más, mint egy nem keterec arca, hogy hívja, Pankrátor volt eredetileg, és hát valami hasonló volt Don The Dragon Wilson is. Kúfus volt, vagy valami ilyesmi. Na, de őket csak azért vettük be, mert hogy ők nem mások, mint... Mint Steven Seagal és vagy Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme pedig nem más, mint Steven Seagal. Steven Seagal pedig állítólag színész. Ez a genealógia az, ami elvezetett minket a hetedik helyig. Tehát itt a... Beszéljünk Steven Seagalról. Ölve vagy halva, 1990-ből. Nem, azt kérem, kedves hallgatók, hogy ízlelgessétek a szátokban azokat a bizonyos... Tehát mondjátok utánam, és így próbáljátok meg a bukéját átvenni ezeknek a filmeknek. Halálra jelölve. Törvényre törve. Úszó erőd. Lángoló jég. Száguldó erőd. Tisztító tűz. Tűzparancs. Tűz a mélyben. Pusztító ring. Mekkora primitívség ez a film cím, vagy pusztító ring. Most képzeld el. Meg kéne nézni az angol címét. De milyen sutyó, de akkor milyen sutyó ez, hogy a pusztító ring. Ez ilyen ketrec harcos, ilyen pankrátor harcos film. És most képzeld el, hogy... Áramot vezettek a ringbe? Képzeld el, hogy én itt pofán váglak téged a stúdióban, és utána a filmnek az lenne a címe, hogy a pusztító rádió stúdió. A verekedő stúdió. A verekedő stúdió, az milyen sutyó. Terror a tenger alatt. Könyörtelen csapás. És hát ugye ne felejtjük el, hogy a magyar dobókatának is volt Steven Seagalos filmje, ahol kerek egy percig játszott a megölt feleséget, ami hát. Steven Seagalnak az emlékképeibe tör elő. Nem tudom már. De újra meg újra előtör dobókat. És próbáltam keresni ezt a filmet, mert elfelejtettem, képtelen voltam végignézni. A Steven Seagal filmek közt is csapnivalóan nézhetetlen, és nem tudom a címét. Aki tudja ennek a filmnek a címét, küldje már el, mert nem találtam meg. Ezért aztán érdemes volt Andy Vajnával kavarni. Mert nem tudtam csak a feléig megnézni, és erre emlékszem. Miért nem tudtad végignézni? Biztos, hogy egy kiváló film volt. Remek. Na, azért... Itt van velünk Jean-Claude Van Damme. Hát ő megint csak... Karate Tigris 1. Véres játék. Kickboxer 89-ben. Fontos, mert itt író is volt Jean-Claude Van Damme. Ez az, tehát ír. Fontos, ír. Ő egy író. Auktor, szerző. Képzeljed el azt a filmet, amit ő ír. Börtöncsapda. Dupla dinamit. Kettő szerepben. Gondolj bele! Tehát itt így van, tehát eleve itt egy személyről van szó, aki négy, tehát The Rock, Don The Dragon Wilson, Steven Seagal és Jean-Claude Van Damme. Na most ez a négy felé hasadt személy, Jean-Claude Van Damme aspektusa, szintén ketté hasad, a dupla dinamitba, hát Jean-Claude Van Damme egyre és Jean-Claude Van Damme kettőre. Az egy darab, az elnegyedelődött, és ez a Van Damme-szerű negyed, ez megkettőződött a dupla dinamitban. Ez csodálatos. Aztán a tökéletes katona, majd a tökéletes célpont. Street Fighter, harca végsőkig, majd jött az időzsaru. Abba ő egyébként szerintem egészen klasszikus. Na, jó, és itt jön a csúcs, itt jön pályájának csúcsa, a Kalandor 96-ban, ahol író, rendező és főszereplő egy személyben. És ki mással játszik együtt, mint a nagy Roger Moore-ral, aki megöregedve odáig süllyedt a James Bondból és az angyalból, hogy Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal. Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, The Rock, Don the Dragon Wilsonnal játszik jó, egy filmet, amit ráadásul még az ír. Ez kicsit olyan, mint amikor az öreg Lugosi Béla Ed Wood filmekben vállal nem, szerepet öreg korában. Ez olyan, mint amikor Orson Welles maga írja, maga rendezi és maga játsza. Vagy Woody Allen. Vagy Charlie Chaplin. Igen, maga írja, maga rendezi, és még maga a zenét játsza. Is ő szerzi. Ha már itt tartunk, azt írja az SMS író, Seagal, mármint Steven Seagal, zenésznek is jó. Ki az a Van Damme? A műsor meg azért jó, mert Puzsért mindig üvölt, írja az SMS író. Bizony, valakit megértette a műsornak a mély intellektualitását. Tehát itt van velünk ez a sutyó, The Rock. Hogy hívhatnak valakit így, hogy The Rock? Ezért szeressük. Ekkora sutyót, de mi az, hogy úgy hívják, hogy... És akkor arra gondolok, hogy ilyen Európában mikor fordulhatna elő. És most próbálok nem egy... Mondjuk Jean Reno. Mondjuk Jean Reno-ra, aki tényleg egy ilyen nagyon trendi, aktuális sztár, ráadásul ilyen akciófilmszerűségekben is és játszik. Azt mondanák, hogy Jean The Rock. Jean, magában vagy képzeld el, hogy Jean Renault-nak az lenne a neve, hogy The Power Man, vagy amilyen, nem tudom, hogy lehet egy színésznek, aki állítólag színész, olyan nevet adni, mint egy pankrátor lenne, de komolyan. Ő Dwayne The Rock Johnson, az Amazonas kincse, a Doom című filmek sztárja. Na Doom most a Doom az nagyon fontos, ugye aki szereti a gyilkolós számítógép játékokat, tehát a Doom az egyik klasszikusa volt, és hát ennek aztán később kijött egy ilyen feljavított modern verziója, amit megcsináltak filmre, és általában az egyik barátom beült, én nem voltam rá képes, bár én a játékot, a régit is, és az új Doom-ot is végig játszottam, azért filmet nem néztem meg, minden Doom rajongásom ellenére. Na most ez a Doom, ez egy olyan, ugye egy mars bázison játszodik, és jönnek a szörnyek, és azokat meg kell kaszabolni. A Doom-ban ilyen horror keresztes szobák is voltak, ahol ilyen nácik voltak, meg nem tudom. Nem, az a Wolfenstein. Az egy más, de a Doom-ot annak a mintájára, mindegy, hagyjuk a számítógép játékokat. Beszéljünk inkább Don the Dragon Wilsonról. Vár, The Rock ebben játszott, és a Doom-beli szerepe az igazán méltó egy Steven Seagal, Van Damme, The Rock. Don the Dragon Wilsonhoz. Még a The Rockról még valamit. Van egy film, a Káosz Birodalma. Erről az egyik internetes, híres internetes portál a következőket írja. Azt hiszem, ezt szó szerint fel kell olvasnom, mert ez mindent elárul erről a karakterről. 2008-ban járunk, éppen véget ért a harmadik világháború. Los Angeles szociális, ökonómiai és környezeti katasztrófa küszöbén áll. Boxer Santa Rosa, a paranoiás és kizofrén sztárharcos amnéziában szenved. És újra meg újra jövőben képzeli magát. Élete összefonódik a pornósztár Krista Rapowski életével, aki saját tévévalóságshowt indít. Hát egy ilyen filmre nem lehet azt mondani, hogy nem maga a tökény. De hogy a csávót tudják, hogy boxer Santa Rosa. És várjál, ő a paranoiás és skizofrén sztárharcos, aki amnéziában szenved. Hát ezek külön-külön olyan betegségek, hogy nem engednek ki téged a gumiszobából, és ennek mindegyik megvan, és egyszerre mindegyikkel együtt megmenti a világot, az milyen. Na most még tulajdonképpen helyezettünk negyedik aspektusának a pályája, nagyon röviden. Don the Dragon Wilson, kickbox harcos 1989-ben. Kickbox harcos 290-ben. Várjál, ez egy fontos figura, a kickbox harcos 3.92, kickbox harcos 4.92, kickbox harcos 5, dupla csavar 93, kickbox harcos 6, egy személyes hadsereg 94, kickbox harcos 7, embervadászat 95, kickbox harcos 8, kiképzett gyilkos 96-ban. De, hogy aztán a könnyű préda, a szellemharcosok, a mozgó célpont, alvilági robotok, és egyéb logisztikának, tehát hogy ez a suttyóságnak a csúcsa, ami hetedik helyezettünk. Élő robotok és alvilági átverés. Úgyhogy csak, na. Tehát ő volt, ez az ember volt, akinek négy aspektusa van. Don the Dragon Wilson, The Rock, Steven Seagal és Jean-Claude Van Damme a hetedik helyezettünk. A hetedik helyezett. A toplista mai hatodik helyezettje. Patrick Swayze. Patrick Swayze, akire nagyon-nagyon rossz szívvel Mert szegény, ez gondolni most súlyosan beteg. De hát... Nagyon beteg, de az igazságnak tartozunk ezzel a hatodik helyel. Elsősorban a Dirty Dancing piszkos tánc, valamint az országúti diszkó. Valamint a Dirty Dancing 2. Igen, piszkos tánc 2 2004-ben. És hát a leginkább a Ghost című filmért, aminél nyálasabb, förtelmesebb, gusztustalanabb filmet én az életemben nem láttam. Most, nem olyan régen valamelyik kereskedelmi tévén újra megnéztem. Hát az valami köpedelmes, ahogy megy a fény felé. Tehát, hogy az valami rettenetes. Tehát, hogy a Patrick Swayze is az, akire mindig rá lehet bízni Patrick Swayze szerepét, és ő azt megbízhatóan hozza. Tehát, hogy Patrick, próbáld meg olyan Patrick-esre venni most a figurát, és Patrick hozza. Tulajdonképpen nem erre a karakterre lehet mondani, hogy Gail macsó. Egész biztosan rá lehet mondani. Én nem tiltakozom, de várjál, mindörökké... Mindig mosolyog például. Várjál, kis gödröcskék is voltak az arcán, és arra emlékszem, az különleges szexepilt. Na jó, mondjuk... De vagy egy ilyen filme, hogy Tigris hazatér. De most komolyan. Várjál, 1990-ig még úgy tűnt, hogy egy egészen jól működő kis B-kategóriás színész karrier kinézhet ebből. Aztán akkorát bukott a Ghost után, hogy onnantól kezdve már ilyen filmek, hogy Fater élve vagy halva. Na de a Ghost az egy siker volt. Hát lehetséges, hogy az volt. Oscar díjat kapott a Ghost. Ez is Amerika. Golden Globe díjat kapott. Ja, csak Golden Globe díjat. Igen, és várjál, jelölték. Ja, csak jelölték. Igen, de mindegy, mert utána viszont akkorát bukott, mint az ólajtó. És az egész 90-es évek ilyen három kívánság. Ki ismeri ezeket a filmeket? Fekete kutya. Mindörökké Lulu. Zöld sárkány. Négyen résen. Aztán Dirty Dancing 2, és ez egyik förtelmesebb, mint a másik. Vagyis nagy alakítások a mi szempontunkból. Hát mindenképpen. Hát ezeknek a segítségével került fel a listánkra. Tehát, hogy így Patrick Swayze-ről tényleg azt mondhatjuk, hogy Patrick Swayze egy minden ízében toplistánkra való figura, soha életében nem játszott el rendesen semmit, amihez egy kicsi színészi tehetség is kellett volna. Ez a csávó, ez aztán tényleg, volt egy olyan is, hogy az utolsó piszkos tánc, és utána jött még a piszkos tánc 2. Tehát, hogy önmagában legalább következetes lenne. Tehát, de hogy ez a rendezőnek a bűne, nem szegény. 2003-ban az utolsó piszkos tánccal kijön, és azután van még csak a piszkos tánc 2 2004-ben. Ez hogyan? Tehát, hogy egyáltalán nem értem. Te láttad az országúti diszkót? Így van, felejthetetlen alkotás. Tulajdonképpen egy országúti lebbújról szól, ahol mindig verekednek, és ő meg rendet csinál, és van egy vak zenész, aki meg a barátja lesz. Na most röviden körülbelül ennyi, aztán leszámol valami maffiával, ritka rossz film, de mindenkinek ajánlom. Én egyébként nagyon kedvelem a B-movie közül a különlegesen pocsék filmeket, mert azok szórakoztatóak, ezért is kedvelem Ed Woodot. Na most, aki szereti Ed Woodot, és szereti ezt a típusú szórakozást, és szereti mondjuk az Ukrin Benedek típusú élvezeteket, akkor annak ajánlom Patrick Swayze főszereplésével az Országúti Diszkó című filmet. De mindazon által azért jó egészséget kívánok neki, mert mégiscsak egy beteg emberről van szó. Swayze nagyon jó volt az Eltakarító nőben, írja az SMS író, önmagát parodizálja, ezzel tartozunk neki. Holdpont, kérdezi az SMS író. Hát szerintem a Holdpont az 1991-ben volt, igen, akkor konkrétan, de az ő karrierjében is akkor volt a Holdpont, onnantól kezdve vége volt a csábónak, az egész biztos. És van egy hasonlás, a Kurt Russell. Igen, igen, igen. Már itt az SMS író azt írja, hogy Patrick Swayze egyenlő David Hasselhoff. Tehát így, igen, lehetséges, azért, hogy újabb és újabb identitás darabjai hasadnak le Patrick Swayze-nek ezekben a percekben. Mi a David Hasselhoff nevű aspektusra gondoltunk, de mivel az főleg tévésorozatokban játszott, ezért nem illik bele a hollywoodi sztár kategóriába. Aztán itt van egy SMS, azt írja, basszus, ha a legjobb Hectorról sajnos lemaradtam, a hanganyag a holnapon megtalálható. Ki ne hagyd a gyilkos hajszát, meg a fagyos halált. Vandamot a franciák és a belgák rendszeresen meghívják tévéműsorokba, és körberöhögik a siksegességét, vagy mit? Siksegségét, nem értem, na mindegy. Szerintem mint valami hülyék vacsorája. Félregépelt, vagy sikesség, vagy... A sikességét, vagy sikesség, a sikeresség? Vagy sikeresség. Na, valami ilyesmiről van szó. Szóval Patrick Swayze a hatodik helyezettünk, és ezúton is kívánunk neki jobbulást. Szervusztok, kedves hallgatók, itt vagyunk veletek továbbra is, azzal a top 10-es listával, amely a 10 valaha volt legrosszabb hollywoodi férfi színész tartalmazza. Ez a Rádió Café, a Rádió Café van a hétmesterlövésze. Puzsér Robert és Farkas Attila Márton az, aki köszöni a figyelmeteket, és számít a további érdeklődő jelenlétetekre annak érdekében, hogy megismerjétek a további 5 helyezést. 0629986986 az SMS szám, radiokafé@radiokafé.hu pedig az e-mail cím. Ezeken léphettek velünk kapcsolatba, ahogyan azt meg is tettétek, és nagyon követelitek, hogy a The Rock nevű színészt, várjál, ez egy színész, a The Rock, a Káosz Birodalma című filmnek a sztoriát, azt még egyszer olvassuk be nektek. Ezt most megtesszük. Mert én már megtettem egyszer. 2008-ban járunk. Éppen véget ért a harmadik világháború. Los Angeles szociális, ökonomiai és környezeti katasztrófa küszöbén áll. Boxer Santa Rosa, a paranoiás és skizofrén sztárharcos amnéziában szenved. És újra meg újra a jövőbe képzeli magát. Élete összefonódik a pornósztár Krista Kapowski életével, aki saját tévévalóságshow-t indít. Nem szabad egyébként elfelejteni, hogy Don the Dragon Wilsonnak van még egy filmje, a minden idők legsuttyobb film címe. Az oroszlán ütés. Az oroszlán ütés. Ezt kihagytuk. Ekkora állatságot életetekben nem hallhattatok még. És hogy van ez a cápa, ami átharapja? Azt most mutatják be éppen, tehát azt aktuálisan letölthetitek, megnézhetitek, kikölcsönözhetitek. Ez a Mega Shark versus Giant Octopus, vagyis az óriás cápa szemben a hatalmas tintahallal című film, amelyben én láttam konkrétan a trailerét a filmnek, keressetek rá a YouTube-on, a cápa az kiugrik a tengerből, és fölrepül, és megharapja a repülőgépet konkrétan. Milyen magas a repül egy repülőgép? Hát az legalább 2000 méter magasan repül. De lehet, hogy leszállóba volt. És konkrétan átharapja a repülőgépet, meg a hidat, a Golden Gate hidat átharapja a cápa akkora. Tehát, hogy az egy ez ilyen... jutott eszünkbe Don the Dragon Wilsonnak az oroszlán ütést. Az életművének kiváló opuszáról az oroszlán ütéséről. Egyébként a Puzsér azért olvasta föl újra azt a sztorit, a The Rock, a Káosz Birodalmát, mert hogy én elröhögtem magam. Nem vagy képes rá, hogy felolvast. Azon kívül, hogy a tegnap lemaradt az áramszünet miatt a dobogósokról a kedves SMS író Melinda, aki kéri, hogy áruljuk el neki, hát még mi is nyomozzuk, hogy mi volt tegnap az első három helyezett, a mi emlékezetünk se káptalan, de dolgozunk az ügyön. Sziasztok, mondjátok már be, légy itt tegnapi adás három hely, jó? Oké, próbálkozunk. Mind a mellett, hogy tökéletesen igazatok van, és szétröhögöm az agyam, ugye azért nem ciki néhány említett filmen igenis jól lehet szórakozni. A Tökéletes Katona alap volt 12 éves koromban, nekem ilyen volt az Időzsaru, úgyhogy egyáltalán nem ciki. Egyáltalán nem. Fele annyira se ciki, mint hogyha játszanátok ezekben a filmekben, mint például Don the Dragon Wilson vagy The Rock. Egyébként The Rocknak ezt a Káosz Birodalmát biztos, hogy meg fogom nézni. Mert sajnos nem néztem meg, csak találtam ezt a szöveget róla. Mindannyian szeretjük a C kategóriát, de nem annyira, mint a D kategóriát, és mindenkinek ajánljuk a zkategoria.blog.hu című blogot, annak érdekében, hogy még ehhez hasonló, borzalmas, rettenetes gagyi filmeknek a trélereit, meg az egyéb bejátszóit megtekintessétek. Tájékozódjon és különleges műveltséget szerezzen az ember. A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger és Dolph Lundgren. Ők hárman ugyanis ugyanaz a személy, ők még mindig ugyanaz a színész, ami hát így úgy tűnt egy ideig, hogy Sylvester Stallone-ból színész lesz, de aztán kiderült, hogy ő nem más, mint Arnold Schwarzenegger. Illetve Dolph Lundgren. Igen, és Dolph Lundgren nagyon-nagyon gyors, erős hajrával érte be őket. Nem, itt egy különleges misztériummal állunk szemben, hát ott van a Rocky 4, ahol Sylvester Stallone önmagával harcol. Vagyis Dolph Lundgrennel, így van, tehát a Moszkvába, ugye? Tehát az egy ilyen hidegháborús propagandafilm, ahol szegény, tehát még a Rocky az egy igazi film volt. Elkeserítő, mert a Rocky az egy kiváló film volt. Már az eredeti, az első, a Rocky 2 az még mindig egy egészen kifejezetten nézhető film volt, a Rocky 3 az már egy nagyon gagyi harcolós film volt, a Rocky 4 pedig egy visszataszító politikai propaganda, egy republikánus propaganda. És aztán következett a Rocky 5, minden idők legrosszabb Rocky filmje, majd pedig a Rocky Balboa 2006-ban, azaz tavaly előtt, tehát én azon meg már sírtam, potyogtak a könnyeim, mert nekem a Rocky az egy ilyen nagyon-nagyon fontos gyerekkori élmény. És milyen ez az utolsó, mert nem láttam. Hát szerintem egyedül az elsőhöz fogható, szóval jó. Tényleg? Aha. kifejezetten jó. Visszatért a kígyó. A saját farkába harapott. Igen. Szóval méltó az első részhez. Én azt hittem, hogy folyamatos, permanens önalulmulás következett. Nem, igen, egészen a Rocky 5. részéig, 1990 minden idők legrosszabb Rocky epizódja. De fontos megemlíteni például, hogy Stallone az rendező is volt, és az 1983-as aktuális Travoltának az aktuális táncolós filmjében, az Életben maradninak a filmjének a rendezője volt egészen konkrétan. Tehát itt egy rendezőről beszélünk a Stallone-nak az esetében. Most a Stallone-ról azt kell tudni, hogy ő két szerepet tudott eljátszani az egész életében. Az egyik az a halálosan profi, kegyetlen gyilkos, aki a Specialistában, a Cliffhangerben, a Pusztítóban, a Dreadbíróban, a Tango és Cashben, a Túl a csúcsomban. Ezekben a filmekben hozza ezt a halálosan profi gyilkológépet. A Tango és Cash az egy vígjáték. De jó, a Tango és Cashben is ugyanezt hozza, kegyetlenül profi zsarú. De vígjáték. Jó, és ez a másik arca, hogy meddig. Egy vígjáték nem, szereplő. Nem, a másik arca, a tompa fejű, nem. Vigyázz, lő a mamám. Ez egy gagyi vígjátékokban, de ott is ugyanezt hozza. Tehát ott is ez a dolga, hogy ugyanezt hozza, csak ilyen poénokat adnak a szájába. Nem, a másik karaktere az ilyen nehéz felfogású, kicsit buta, de aranyszívű, tompafejű srác, akit a Rockyban hozott, és később ezt a szerepet megkapta újra a Coplandben, ahol akkora színészekkel játszhatott együtt, mint Robert De Niro, meg Harvey Keitel. Ott a Freddy, aki ilyen szerencsétlen, és nem is számolnak vele, és a végén ő az, aki megfordítja a cselekményt, az ilyen kicsit sérült, már hogy lebuktatja a korrupt sarokat. Igen. Szóval, hogy így ő legalább két karaktert, a Stallone legalább két karaktert eljátszott egész életében. Kiről is van szó? Hát, hogy Arnold Schwarzeneggerről, így van. Azt viszont már nem lehet elmondani, hogy két karaktert játszott, mert végül is, amikor megnézzük a Hullapelyhes, amikor a gyerekének nem tud ajándékot venni, mert ő ugye olyan családapa, aki nem törődik a családjával, és akkor karácsonykor rájön, hogy hát mit tudom én, mégiscsak kellett volna a kisfiával törődni. Hát én ott is a Terminátort láttam, mit tudom én, száguldozni játék ajándékért, vagy igen, tehát ilyen játékot akart a kisfiának venni, és akkor hát ott a száguldás az olyan Batman és Robinos száguldás volt, hogy egy másik filmjét idézem. Batman és Robin, a jégember, az de gagyi volt, úristen, valaha volt legrosszabb Batman epizód mindközül. Az volt tényleg a kis volt Batman, George Clooney, úristen. Szörnyű volt. Rossz volt nézni. Akkor vannak jó filmek, például az Emlékmás, ugye, Philip K. Dicknek a novellájából készült. Paul Verhoeven rendezte. Total Recall, és Verhoeven rendezte, így van, aki nem egy rossz rendező. A Csillagközi invázió rendezője. De hát ez nem Schwarzeneggernek köszönhető. Na jó, hát Schwarzeneggeren múlott volna, akkor ugyanolyan lett volna, mint az összes akciófilm, ilyen Phantom Commando, miközben a Terminátor, Pusztító, meg mit tudom én. A Cameron féle Terminátor is egy nagyon jó film, egy klasszikus, hát egy science fiction klasszikus. Igen. De hát ott egy Terminátor, Terminátor 2 is mennyire azt jó. Azt játszotta, ami ő azt egy tudta gép, játszani a gépvállalatot. Be van programozva, és lehet, igen, hogy most Kalifornia kormányzójaként is lehet, hogy ő is kapott egy programot republikánus pártól. Így van. Egyébként így van, tehát ennek a színésznek, akit úgy neveznek, hogy Arnold Schwarzenegger és nem is Sylvester Stallone. És Dolph Lundgren. Így van, tehát, hogy republikánusok. Igen, természetesen. Ez sokat elárul róluk, így van. Egyébként azt tudni kell, hogy a Stallone, a Schwarzenegger, és Bruce meg a Bruce Willis együtt alapították ugye a Planet Hollywood étteremláncot, és ők mind a hárman republikánusok, tehát ők Hollywoodnak a republikánus szárnya. Egyébként nagyon kevés republikánus színész dolgozik Hollywoodban, mert nagyon nagy többségben vannak a demokraták. A vérzőszívű liberálisok, na ők a kőkemény macsó amerikaiak, egy osztrák, egy német és egy olasz. Viszont a Stallone-val kapcsolatban meg kell említeni, hogy az Oscar az egy nagyon szórakoztató film. John Landis rendezte. Ő az a John Landis, aki a Thriller című videóklipet, a Jacksonnak a Thriller című nagyon híres videóklipjét, a Farkas emberes Jackson klipet rendezte. De a Stallone az Oscarban nem főszereplő. De, ő az abszolút főszereplő. Egyébként egy francia filmnek a remake-jéről van szó, a francia eredetiben bocsánat, az Oscar nem az a hülye alkoholista, nem. Akkor összetévesztettem valamivel. De az Oscar, te egy másik filmről beszélsz. Az is Oscar. Az mint az Oscar volt, az a kis alacsony feket. Dudley Moore játszik. Az nem Oscar. Az nem Oscar? Az nem. Az határozottan nem Oscar. Akkor nem láttam a... Nem, az Oscarról, az a Stallone féle Oscar. Oscarról meg kell emlékezni. Gyanítom, hogy nem is nézem meg. Én csak a Káosz Birodalmát. Az Oscar szerintem középszerű lehet. Nem annyira rossz, hogy jó. Na, visszatérve azonban Stallone-ra, vagyis Arnold Schwarzeneggerre. Dolph Lundgrenre gondolsz? Azért nézzük végig, azt mondja, Herkules New Yorkban, 1970, Maradj éhen, 1976, Acélizom, 1977, Cactus Jack, 1972, és hát Conan a Barbár, természetesen, a képregény, a képregény, Conan a Barbár 2, 84-ben, mert ugye Istenem, a Conan az eredeti Conan 82-es, közte volt 84-ben szintén a Terminátor, a halálosztó, Vörös Szonya 85, Kommandó 85, Piszkos Alkú 86, Ragadozó 87, Menekülő Ember 87. Ragadozó az a Predátor. Tehát tudjuk, hogy miről van szó. Tehát a számítógépjátékról. Ne, ez a Predátor, amikor az földön kívül, majdnem azt mondtam, hogy az Alien-nel, annak a haverjával. Persze. Ja. Igen, de számítógépjáték is, és nekem már ez inkább jelentős. Az Alien-nel, mozifilm. Alien-nel kapcsolatban az egyetlen jogos kérdés az, hogy Alien? Nem értem a kérdést. Esküdj, hogy nem érted! Ez egy szóvic volt, na! Az Alien-nel kapcsolatban az egyetlen jogos kérdés az, hogy Alien? Jaj, de szóval, szörnyű! Beszéljünk egy kicsit Dolph Lundgrenről. Ez méltó volt az a vicc a témánkhoz. Fontos egyébként, hogy a Dolph Lundgren az egy 007-es filmmel, a Halálvágtával indított. Tehát rögtön megtalálták a hatalmas nagy izomállatot, akit aztán nem hiszed el, hogy képes rá a Roger Moore, hogy legyőzzön, de aztán képes rá. 1985-ben. Aztán saját magával boxol a Rocky 4-ben, 1985, és aztán ilyen filmek filmjelzik, mint Leszámolás Kis Tókióban, Sivatagi Lavina, ez mekkora baromság, Johnny Mnemonicban, és a Johnny Mnemonic, arra emlékszünk, mert az a Matrixnak az előzménye. Egyébként rossz film. Rettenetes film. Csendes pusztító. Ez maga dolgunkra. Tehát ezzel elmondtuk, hogy ő kicsoda. Tűzlovag. Sárkányok harca. Hasvelmetsző Jill. Túlélésből Jeles. Terrorcsapda. Gyilkos hajsza. Keleti bosszú. Titokzatos idegen. Kincsvadászok. Szóval ilyen filmek filmjelzik Dolph Lundgren. Tehát megmondom, hogy azért ötödik Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone, mert ők mindig... Már ő. Igen, bocsánat. Szóval ő mindig ez. Mindig csak is. Tehát, hogy így őt nagyon nehéz. Tehát egyébként az arcvonások, ahogyan maszkírozzák néha Dolph Lundgrennek, néha Sylvester Stallone-nak, néha Schwarzeneggernek ezt a bizonyos színészt, azok segítenek nektek, hogy felismerjétek, hogy most éppen melyik identitás csomag az, amivel találkoztok. Az olasz-e vagy a germ, a latine vagy a germán-e, de mindegyik amerikai. Arthurral kevertette össze az Oscar. Az. Hát Oscar vagy Arthur, nem tök mindegy. Nem, nekem aztán tök mindegy. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Negyedik helyezett Eddie Murphy. Eddie Murphy, aki egészen a 90-es évekig úgy tűnt, hogy egy színész. Ott volt a, hát igen, úgy tűnt, ott volt a 48 óra, ott volt a Szerepcsere, ami egy ilyen egész jó kis vígjáték volt, Beverly Hills-i zsaru, a Beverly Hills-i zsaru 2, aztán ott volt a Harlemi éjszakák, Amerikába jöttem, aztán ott volt a megint 48 óra, ezek ilyen persze vígjátékok. Én azért szerettem egyébként, mert mindig káromkodott. Csúnyán beszélt. Én meg azért szerettem, mert volt ez a vagány karaktere, amit addig így nem láttam máshol. És aztán a 90-es évektől kezdve megkezdődött Eddie Murphy, Robin Williams korszaka. És onnantól kezdve gyakorlatilag ugyanazokat a szerepeket kapta meg, mint Robin Williams. És akkor onnantól Bölcsek kövére, Bumerang, a Szent fazék, Dr. Doolittle, aki az állatokkal beszél. Tehát onnantól kezdve elkezdett négy kötőjel 12 éves gyerekeknek filmeket készíteni. Aki eredetileg fehér volt. Ki? Vagy ő a Doolittle-t játszotta benne? Mert ezt nem néztem, nem láttam azt a filmet. Most mi van? Hát, ki volt eredetileg fehér? Én úgy tudom, hogy Eddie Murphy az színesbőrű. Igen. Színesbőrű színészszerűség. Igen. Valami. Na, a Dr. Doolittle az egy fehér orvos. Mi van egy ilyen, hogy Dr. Doolittle? Az egy klasszikus regény. Igen? Egy gyerekkönyv, amiből képregényt meg... Én még diafilmen láttam gyerekkoromban először. Ez a legkisebb fájdalmunk nekünk Eddie Murphy-vel kapcsolatban, hogy ő fekete lett ebben a bizonyos filmben. Bölcsek kövére 2, Dr. Doolittle 2, Plutón S, hol volt, hol nem volt, Ovi apu, És hogyha már Arthurnál tartunk, Eddie Murphynek is van valami Arthur királyos szörnyűsége, nem? Nem tudom, miről beszélsz. Valami középkori filme is játszik. Egyébként az az igazság, hogy... Elvarázsolt kastély, de az nem középkori ezeket film. Ezeket a filmeket én már csak így tudom, mert hogy belenéztem, meg nem láttam a végét. Van, amit végig szenvedtem, és akkor már volt ott valami középkori akármi. Na, szóval körülbelül ennyi a... Ennyi. Hát igen, Ovi apu. Nem az elvarázsolt kastély, az más. Na most aztán itt van azért neki az, hogy Shrek. Csak hogy hát... Miért a Shrek az jó? Most mit röhögsz? A Shrekben ő biztos valami valaki szinkronizál, nem tudom elképzelni. Igen, akkor is ott volt a Shrekben. Nem akarok gondolni. Na, beszéljünk egy kicsit az álomlányok, a Dreamgirls-ről. Te azt láttad? Nem. Miért akarsz te olyasmiről beszélni, amit nem is láttál? Mert azt mondtad, hogy láttad, és láttad, hogy borzalmas. Miért akarjak beszélni egy kicsit az álomlányokról? Mert szép a filmnek azért, mert Golden Globe díjat kapott 2007-ben és Oscar díjat 2007-ben, mint legjobb férfi mellékszereplő, tehát erről igenis beszélnünk kell, és én mélységesen szégyellem azt a hallatlan műveletlenségemet, hogy nem láttam a Dreamgirls című bizonyára kiváló vígjáték? Nem kapott. De vígjáték? Jelölték. Ja, csak jelölték. Jelölték, és ne hagyjad el, tehát nem kapott Oscar díjat, de még kaphat, de még simán kaphat. Rettentő. Azt írja az SMS író, hogy szerintem kicsit félrecsúszott ez az adás ezekkel a személyiséghasadásos koncepciókkal. Kár volt akcióhősöket belekeverni. Sikerült volna 10 pocsék színészt összeszedni, enélkül is. Kedves fiúk, nem? Kérdezi az SMS író. Nem. Várjunk egy pillanatra. Tehát mi az, hogy koncepciók? Ezek ugyanazok a színészek, csak széthasadtak. Ez nem a mi koncepciónk. Ez egy objektív tény. Tehát nehogy már mi magyarázkodjunk azért, mert különböző neveken ugyanazokat a színészeket égetik Hollywoodban. Tényálladék. Szóval, egy szó mint száz, a mi negyedik helyezettünk ezen a bizonyos listán Eddie Murphy, aki az Üres fejű című 2008-as filmmel mutatta fel a számunkra, hogy mi a sorsunk, hogyha nagyon sok Eddie Murphy filmet nézünk. Eddie Murphy, a fekete Robin Williams, aki egy ideig úgy tűnt, hogy színész lesz, aztán kiderült, hogy semmi más, mint Eddie Murphy. Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Rádió Café, a Rádió Café-n a hét mesterlövésze, Puzsér Robert és Farkas Attila Márton a stúdióban. A frekvencia 98.6, az e-mail címünk radiokafe@radiokafe.hu, SMS számunk 0629986986. A műsor témája a 10 valaha volt legrosszabb hollywoodi férfi színész top 10-es listáját közöljük ma. Azt írja az SMS író, kedvesek, teljesen átértelmeztétek az átlagos, madárcsicsergős, napfényes, idilli, családi, ebédes vasárnap délutánokat. Köszönöm. Mi köszönjük neked, kedves SMS író, hogy ilyen szépeket írsz. Aztán itt van még egy SMS író, aki azt írja, akinek csak tudok, telefonálok, hogy hallgassanak titeket, örjöngve röhögök, írja nekünk Gábor. Még többen kérdezik tőlünk, hogy mik voltak a tegnapi top 10-es listánknak a helyezettjei, melyik volt a három valaha volt legrosszabb Oscar-díjas film. Hát utána jártam az emlékezetemben, és rájöttem, hogy mi volt. A harmadik helyezett a Titanic volt, a második helyezett a Slumdog Millionaire volt, vagyis a Gettó Milliomos, az első pedig az Angol Beteg című rettentő beteg film, és még csak nem is angol film. És az Angol Beteg se angol, hanem magyar. Tehát, hogy itt abszolút teljes a hülyeség. Én ebből a háromból csak a Titanicot láttam, de én kapásból azt tettem volna így látatlanba az élére a dolognak. Tök mindegy, ne foglalkozzatok semmivel, nézzétek meg az Oroszlánütés című filmet, és más dolgotok nincsen. Felejtsétek el a hülyeséget a Titanicgal, meg a Slumdoggal. A lényeg, hogy a kickboxharcos 8 kiképzett gyilkos című filmet lássátok. Sátok, Don't Dragon Wilson Forever. Ez a lényeg. Most pedig következik az első három helyezett, ami top 10-es listánkon. Miután ismertetem, hogy melyek voltak eddigi helyezettjeink. 10. volt Tom Hanks, 9. volt Adam Stiller, Ben Schneider, Rob Sandler és Owen Wilson. 8. volt Richard Gere, 7. volt Segal, Van Damme és The Rock. 6. volt Patrick Swayze, 5. Schwarzenegger, Stallone, Dolph Lundgren. 4. Eddie Murphy. És most következik a 3. Már a dobogón a nap 3. helyezettje. a fénylény, a szép fiú, a csodálatos félvér. Keanu Reeves. Keanu Reeves, ami minden idők harmadik legrosszabb hollywoodi férfi színésze. Soha életében egyetlen karaktert nem tudott megformálni, pedig nagyon igyekezett. Mert lehet, hogy igazi fénylény. Ő aztán tényleg olyan, mintha egy a valami... Matrix, Johnny Mnemonic. Ráhibáztak, hogy ilyen szintetikus figura. Teljesen. Hát Konstantin a démonvadász. Amikor megállt a föld. Tehát, hogyha mostanában, hogyha el kell játszani valami rendes földön kívül, itt, akkor mindjárt Keanu Reeveshez nyúlnak. Kérem Alásan, ez a szoftverfejlődés, mert lehet, hogy nem emberi anya szült, hanem simán megtervezték. Keanu Reeves biztos, hogy valami számítógépbe. Betáplálták az összes nőnek a bugyjából kifacsart nedveket egy speciális hardverbe, és ez a hardware kiadta Keanu Reeves. Tehát a nőknek a hüvelyválladéka egy kérdés, akkor Keanu Reeves a válasz. Én azt gondolom, hogy ez így van. Nyilván mindenki szeretne Keanu Reeves lenni, már csak azért is, mert ha létezik valójában Xenu, és létezik valójában bármiféle ilyen szientológus túlvilág, akkor ott Keanu Reeves biztos, hogy rohadt nagy király. Ez egész biztos. Nem véletlen, hogy 93-ban ő játszott. Ahogyan például Tom Hanks a Jehovásoknál, úgy Keanu Reeves a szientológusoknál. Tényleg az összes szekta vallási elképzeléseit is felosztatjuk így a legrosszabb férfi színészekre. Simán. Tehát a minden idők legnyálasabb, legvisszataszítóbb, leggusztustalanabb filmjében, a Sweet Novemberben is Keanu Reeves. De Keanu Reeves mindig Keanu Reeves. Ő rá lehet számítani. Miközben volt ő harcos is, lásd Neo a Matrixból. Hát, ja, de ott is fénylény. Ott is megváltó, mindig megváltó. Tehát a Keanu Reeves az, akire rá lehet bízni a földnek a sorsát, mert az ő kezében jó kezekben van. De nem harcos megváltó. Konstantin a démonvadász, ott is megváltja az emberiséget. Hát de nem harcos karakter, és mégis harcos, furcsa. Viszont az a poén az egészben, hogy akár a Kis Buthában is megváltó, csapnivaló színész, a Kis Butha az egy nagyon ritka rossz film, ugye erről volt egy külön polémiánk egyszer egyik adásunkban. De nem a Kis Buthát játssza, hanem az idősebb Buthát. Hogy is mondjam, passzol. Méltó szereplője annak a filmnek. Aztán ott van az Otthonom Idaho 1991-ben. Ami ahol, miatt még lehetett volna. Igen, és ott van vele River Phoenix, akiből egy kiváló Keanu Reeves lehetett volna, de aztán meghalt. De most félbeszakítottál. Ott még két Keanu Reeves van egymás mellett. Mert hogy aztán... azt akartam mondani, hogy játszott valóban kiváló filmekben, például a Veszedelmes viszonyokban ő volt Dancini, a fiatal kis lovagocska vagy márkicska, aki végül is elintézte ezért Valmon Vikontot. Így nagyon-nagyon óvatosan azzal a többes számmal, mondjuk úgy, hogy két jó filmben játszik, az Ördög ügyvédjében és a Veszedelmes viszonyokban, tehát aztán Kampó. Az Otthonom Idaho? Ez borzasztó. Ez, te láttad? Jó közepes. Jaj, de förtelmes. Film. De nézhetetlenül rossz. Nekem nem unalmas, tetszett. Érdektelen. Gyötrelmes. Szörnyű. Jó. Dracula. Meg... De, bocsánat, a Dracula ez egy nagyon jó film. Ez a Coppola féle Dracula. 92-es Dracula. A Coppola féle Dracula az egy nagyon kiváló, pedig én utálom a vámpír filmeket, de meg kell, hogy mondjam, ennek olyan képi világa van, ami oda szögeli az embert, és pont amikor Coppoláról beszéltünk, a 10 legjobb rendezők közül, ugye egy ambivalens figura, a Draculát besoroltuk a jó filmjei közé, Gary Oldman a főszereplő, a Keanu Reeves a fiatal utazó, tulajdonképpen maga Bram Stoker, vagy valami hasonló, nagyon-nagyon-nagyon jó film, tehát a Victor Victoriánuskori Angliának az egész feelingét. Várjál, Keanu Reeves az mit hoz benne? Semmit, hát rossz. Keanu Reeves olyan Keanu Reeves-es, nem? Ez teljesen oké, de azt mondom, hogy jó film, tehát több jó filmben játszott. Egyébként a Matrix 1 is egy jó film, az más kérdés, hogy a folytatásai nézhetetlenül rosszak. Tehát a Keanu Reeves játszott sok jó filmben. Nagynéném azt mondja, írja az SMS író, ezek nem értenek hozzá, Keanu Reeves régi filmjeit miért nem említik? Melyiket, a Megvalósult Álom című filmet 86-ból? Vagy az Igazak Társasága című filmet 86-ból? Vagy a Féktelen Folyót 87-ből? Vagy melyek azok a korai filmjei, ahol Keanu Reeves még színésznek tűnt, aztán valahol félrecsúszott? Maradjunk annyiban, hogy Keanu Reeves az a mindig ezt az éteri, távolba derengő tekintettel, ez az ilyen mindig szépen és mindig elegánsan előlépő hős karaktert hozza, semmi másra nem képes, mindig tiszta tekintetű, mindig igaz, és mindig valami jó, de nem világian jó, hanem túlvilágian jó, valami nagy jóság, ő nem? De De az, az. És azt hiszem, az. Le is záradjuk a témát ennyivel. Talán ennyit Keanu Reevesről. Azt írja a kedves SMS író, hogy Holt pont. De most már sokatszor írja. Ezt nem tudom, tehát így miért merül fel újra, meg újra, meg újra. Aztán azt írja, hogy Bill és Ted. Ezt nem tudom, hogy ezt hogy érti. Hát biztos, hogy ritka rossz film. Ja igen, Bill és Ted haláli túrája 91-ből, igen, ez... Igen, ez is egy minősíthetetlen darab. Szóval vannak itt nagyon a láncreakció 96-ból, például a féktelen Minnesota, aztán a leskelődő, a cserecsapat, az aranytartalék, aztán a Matrix trilógia, ahol szintén a megváltó, de mondom, ezt a szerepet, amíg lesznek újabb, meg újabb, meg újabb ilyen Krisztus filmek, vagy Krisztus adaptált filmek, akkor azokat újra, meg Krisztus újra. Krisztus inspirált filmek inkább. Keanu Reevesre rá lehet bízni. Ő nála biztos kezekben van a föld sorsa, mint azt mondtuk, legalábbis a jehovisták, vagy kik? A szientológusok szerint. Egyébként itt kikéri magának a kedves SMS író, nem jehovások, hanem Jehova tanúi. Köszi, azért még jó a műsor, írja a Zoli. Jó. Jó. Rendben van. Rendben van. Azért nagyon oda fogunk figyelni. A sok hűhó semmiértben gonosz, azt írja az SMS író. Na jó, de hát... Nagyon emlékezetes, igen. Nagyon, nagyon, nagyon jelentős darab, igen. Szóval ez volt a harmadik helyről Keanu Reeves. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Nehogy az a vád érjen bennünk, hogy csak az újaknak kedvezünk. Mi azért tiszteljük Amerikának a régi hagyományait is, és sokat gondolkodtunk, hogy ki képviselhetné ezt igazán méltóként. És második ezüstérmes helyezettünk nem más, mint a nagy, a kiváló, brilliáns John Wayne, az amerikai westernnek az atya, sőt, ugye hát 40 éven keresztül volt sztár. John Wayne az maga Amerika, az maga a nacionalista Amerika, a republikánus Amerika. Hát ő ugye ismert volt arról, hogy politikai szerepet is vállalt, most nem olyan értem, hogy direkte, mint tudom, képviselőként, mint Schwarzenegger, kései utódja Arnold Schwarzenegger, aki mondjuk osztrák volt, John Wayne az igazi amerikai volt, tehát tényleg egy ilyen telepes leszármazott. Na, mert Schwarzenegger is biztos megpróbálkozott volna azzal, hogy elnök legyen, csak hát ő ugye nem lehet elnök, hiszen elnök csak az lehet, aki Amerikában született. De John Wayne az olyan értelemben vállalt politikai szerepet, hogy ő tartott ilyen beszédeket a vietnámi háború idején, és biztatta az amerikai katonákat. A Zöld Sapkások című filmje az egy ilyen, hogy is mondjam, hidegháború szempontból egy hírhedett film. Na most ő már egyébként 32-be játszott a Lovagolj Cowboy, vagy Lovagold meg Cowboy, vagy hasonló. Ez maga John Wayne. Na Lovagold meg Cowboy-jal kb. Leírtuk John Wayne-nek a komplet pályafutását, azt mondhatom. A Vadnyugat szülötte 37-be, de ez csak tévéfilm, és akkor jön a 39-es híres hatos fogat, ami Magyarországra csak nagyon későn került be, ugye ez egy kommunista diktatúra, mi az úgynevezett kommunista diktatúra, vagy létezett szocializmus miatt. Én gyerekkoromban láttam, és emlékszem, hogy apám, aki mit tudom én, nagy antikommunista volt, és mindig a Szabad Európát hallgatta, és mit tudom én, na akkor jön a híres hatos fogat. Egy ritka, gusztustalan, ocsmány, pocsék filmet kell elképzelni, a velejétől hazug, de ugyanakkor, hogy mondjam, tehát ez az, amit nagyon jól tudtak az amerikaiak. Mostanában így a PC miatt, a politikai korrektség miatt visszavettek belőle az arrogáns, agresszív módon hazug és ocsmány. Tehát az az Amerika, amit a Robert Altman a Buffalo Bill és az indiánokban olyan szépen ábrázolt. Tehát azt az Amerikát testesítette meg John Wayne. Ritka, nyomorult, egyrészt csapnivalóan rossz színész volt. Tehát ha látjuk, ugyanabban a pózban áll, ugyanabban abban a bölcselkedő, ilyen bölcselkedő, kioktató, kemény férfi, aki béke, igazságosztó. Tulajdonképpen Sergio Leone előtt ez volt maga az amerikai western. Ez a western. Méltó párja lehet John Wayne-nek Ronald Reagan, aki ugye ugyanebből a pályából lett Amerika elnöke, és megcsinálta. Kb. Egy ekkora színész volt, tehát azt lehet mondani, hogyha Amerika az egy komputerjáték, akkor Ronald Reagan ezt a játékot megcsinálta. Tehát, hogy annál többre Amerikában nem lehet vinni, mint hogy A-kategóriás színész legyél, mint színész végigcsináljál egy komplett karriert, és a legnagyobb sztár legyél, majd pedig onnan Amerika elnöke legyél, Amerika elnökeként újra választ 8 teljes éven keresztül, majd megnyerd a hidegháborút, megbuktasd a bolsikat, majd pedig onnantól kezdve, hogy visszavonultál, Amerika valaha volt egyik legnagyobb elnökeként tartsanak számon téged egészen a halálodig. Tehát azt lehet mondani, hogy Ronald Reagan megcsinálta. Na most John Wayne az nem más, mint egy Ronald Reagan klón, vagy Ronald Reagan egy John Wayne klón. Lehet, hogy itt is egy hasa. Így van. Valamiféle hasadásról beszélhetünk. Nagyon-nagyon-nagyon hasonló a kettő. Egyébként még Reaganhez visszatérve, vajon a Matrix 1-be, az egy jó jelenet. Mit mond az áruló, aki a saját társait elárulja Smith ügynöknek? El akarom ezt az egészet felejteni, nagy és híres ember szeretnék lenni. Rövid gondolkodás, mondjuk színész. Rendben van, Mr. Reagan, mondja neki Smith ügynök. Szóval ebben van egy kis... Ronald Reagan és John Wayne mindig ezt a pisztolypörgető macsóbunkót játszotta egész életében. Ez Amerika gonoszabbik arca, ez az, amiért Amerikát nem szeretjük, és ez a második hely, amellyel tisztelegni szeretnénk, a valaha volt legrosszabb színészek top 10-es listáján elfoglalt második hely, amivel tisztelegni szeretnénk Amerika rossz szellemének, amelyet itt és most nekünk John Wayne testesít meg. Pár film címet meg, jó? Apacs erőd. Mondanom se kell egyébként, hogy az indiánok itt mindig rosszak és gonoszak. Ez csak természetes. Nem véletlenül pusztultak ki, nem? A Vadnyugat hőskora. Na, hogyha láttunk még undorító gány hazug eposzt, tehát képregénynek is rossz, akkor ajánlom ezt az 1962-es filmet, akkor jó fiú, rossz fiú, Alamo. 1960, most Alamo, ugye az egy erőd neve, ezt mindenki tudja. 1836-ban, amikor Texas állam függetlenné vált, és nem fizetett a mexikóiaknak, akkor Santa Ana tábornok leromboltatott egy erődöt, és Alamo így a amerikai, a jenki, a fehér, a suvickos bőrűeknek ellenálló hős amerikaiaknak lett egy ilyen szimbóluma. Természetes, hogy egy Alamo című filmben ki más játszana, mint John Wayne, mert, és ő nem csak színész, itt azonban a rendező és producer is Alamóba. Irány Alaszka, 60-ba, korábban a lovaskatonák, és mondjuk ott van a Rio Grande és a Rio Bravo, mind a két folyóról, vagy folyónevet viselő film, ugyanaz a dögunalmas, hajtják a marhákat így a folyón keresztül, és különböző ilyen morális problémákkal szembesülnek. Egyébként viszonylag kevés lövöldözés van. Olyan morális problémák felvetődtek, hogy érdemes a világ másik felén földvűves népek ellen háborúzni, csak és kizárólag azért, mert ideológiai ellentétek feszülnek köztünk és az ottani kormány között? Hát például. Igen, milyen morális kérdések merülnek fel? Na jó, ez így lefokozva, mit tudom én. Na, itt egyébként látod, nem úgy, mint Sergio Leone-nél, itt az asszonynak van tisztelete, becsülete. Itt az amerikai házi asszonyt láthatjuk. Ebből is látszik, hogy mekkorát hazudik. Ebből is látszik, hogy mennyire szeretnek hazudni ezek a filmek. Ami nagyon-nagyon fontos, John Wayne, hogyha már Leone eszünkbe jut, hogy vasalt ingű kavbolyokat képzeljünk el. Tehát olyan ruhába, ahogy biztos nem néztek ki a Vadnyugaton. Tehát a Vadnyugaton borostásak voltak, bajszosak, mit tudom én. Hát Leónénak a filmjeit kell megnézni. Tulajdonképpen paraszt emberek, akik ott, mit tudom én, meg rablók, meg egyebek, itt vasalt ingű kavbolyok, ilyen kendővel a nyakukba, tudjátok, mint az úttörő kendő volt, tehát ilyeneket viselt mindig John Wayne, rettenetesen hazug, ocsmány, alantas, minden szempontból negatív, ezzel meg is adtuk a régi nagy úttörők Amerikájának a tiszteletet. Második ezüstérmes helyezettünk John Wayne alias Ronald Reagan. Azt írja a kedves SMS író Bakfitty, Obama sem USA-ban született, Arnold for president, írja az SMS író, tévedsz, Obama az USA-ban született, ugyanis Hawaii-on született, Hawaii pedig az USA egyik állama, tehát szó sincsen arról, hogy Obama nem az USA-ban született volna, ha Obama nem az USA-ban született volna, akkor nem lehetett volna amerikai elnök, Arnoldból soha nem lehet elnök. Mondjuk ezt némi örömmel a lelkünkben. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Ugyan ki más lehetne az első helyezettünk, mint Tom Cruise. Tom Cruise, igen, a szcientológia hercege. Ő Tom fiú, aki nem öregszik. És azt hiszem, hogy ez zavar benne engem a legjobban. Hogy mi az, hogy ez a csávó, aki 1986-ban tűnt fel, hát már 81-es filmje is van, de azt szerintem láthatatlan volt. Itt 86-ban a Top Gun című filmben láthattátok először. Egyébként partnere a Tim Robbins volt, ha emlékezhettek. Már akkor Tom Cruise volt a főszereplő, Tim Robbins, pedig egy kiváló színészről beszélünk, pedig a mellékszereplő mellette. Hát, hogy is fogalmazzak? azóta mennyi idő telt el? 86 óta? 96, 2006 eltelt 23 év. 86 óta? Hát mit akarsz? 23 év telt el, és Tom Cruise ugyanúgy néz ki, mint akkor. Ez hogy fordulhat elő? Tehát ugyanazt a 21 néhány éves kölyköt látom a vásznon újra meg újra. Jött a VHS, ment a VHS. Jött a DVD, most már itt a Blu-ray. Tom azonban továbbra is tök ugyanaz, mert övé az örök fiatalság. Két verzió lehet, két magyarázat. Egy, vagy az az örök igazság, hogy az infantilizmus konzervál, vagy pedig az, hogy szintén szintetikus lényről van szó, akit megterveztek, és elfelejtik öregíteni. Tom Cruise-é az örök fiatalság, bár ez ellentmond az élettörvényének, de azt kimondta, hogy az élettörvény az egy szientológusra is vonatkozik. Tehát Tom Cruise agresszív és öntelt narcisztikus pozőr, maga a legautentikusabb szientológus prototípus, tehát hogyha a szientológusnak meg kéne tervezni az emberi alakot öltött mását, akkor az maga lenne Tom Cruise, és hogyha látni akarod, kedves hallgató, hogy mit tesz a szientológia az emberi jellemmel, akkor tekints Tom Cruise-ra. Tom Cruise-nak egyetlen arca van, a Tom Cruise, az senki más, az mindig ő. A rendezők is általában ezt várják tőle, tehát itt van Brian a koktélséker, Lestat a vámpír, Charlie az autista csávónak az öccse, Ethan a titkos ügynök, von Stauffenberg báró a Wehrmacht ezredese, soha egyiküket se láttam még életemben, én mindig csak Tom Cruise-t látom, az agyjátszós, rohadt magabiztos xenohívőt, őt, és csak is őt, aki mindig tök ugyanaz, és ez komolyan, tehát, és tudni a legelképesztőbb, hogy a legeslegkiválóbb rendezők dolgoztak vele, és senki nem tudott kihozni belőle na, semmit. Na, picit még a szientológiához azért mondjuk, mit tudom én, tőlem, távol áll a szientológia, de az egy csikkorea, aki egy kiváló zenész, a szintén szientológus, úgy tudom, és John Travolta is, aki mondjuk nem egy jó színész, de voltak jó alakításai, például azért Tarantino filmben a... Jó, szerintem a szientológia az egy rémes... A ponyva regényben. Jó, az egy rémes, most... borzalmas szélhámosság a szientológia, okay, már itt tartunk. Ezen nem fog változtatni semmit, hogy a csikóra a szientológus. Ez világos, tehát, de Tom Cruise nem biztos, hogy a szientológia tette Tom Cruise-á. Itt erről van szó. A másik pedig, ami nekem fura, hogy... Lehet, ez hogy egyik... a Tom Cruise már szientológia nélkül is Tom Cruise volt, akkor viszont tök egyértelmű, hogy miért lesz szientológus. Ez a dolog mindenképpen kerek. Egyébként az egyik legkiválóbb színésznőnek volt a férje sokáig, Nicole Kidmannek. Ez volt a legfájóbb. Ez volt a legbántóbb, hogy mennyire hosszú ideig tarthatta szellemi és szakmai fogságban. Nicole Kidman, aki a mikorunk talán legkiválóbb színésznője. És hát így nyilván úgy történt, hogy a kölyök képű Tom szientológusan két okon acélosodott magabiztossága az magával ragadta Nicole-t. És lelépett. Semmi más, hogy nem tudom elképzelni. És úgy tudom, hogy a Nicole Kidman lépett, hát, vagy ő lépett le. Nicole Kidman lépett le, és a Nicole Kidman a vállás után felszabadult, és kivirágzott, és a színészi kvalitásai szárnyra kaptak. Ez olyan, mintha egy bebábozódott lárvából kikelt volna a színpompás pillangó, nem? Volt gyerekük? Nem örökbe fogadtak. De várjál, most egy valamit képzeljünk el, hogy mi ránk, mozilátogató közönségre miféle csoda várhat, hogyha ez történt Nicole Kidmannel, amikor kiszabadult Tomnak a fogságából. Képzeld el, ha Tom eltűnne a vászonról, meg a képernyőkről, mi történne velünk? Mi mennyire felszabadulnánk? Tehát, én nem tudom, én egy valamiben vagyok biztos, hogyha Tom valaha az életben megkönnyörül rajtunk, és eltűnik a filmvászonról, ő akkor is azt is ugyanúgy fogja tenni, mint mindig, fölényes magabiztossággal és fiatalon. Ez Tom Cruise. Miért van az, hogy a legnagyobb rendezők dolgoztak vele, és soha semmit nem értek el? Soha egy pillanatnyi színészi játékot nem értek mondani, el? Ezt tehát itt vagyunk, mondani, várjál, csak egy kis... Hogy milyen filmekben játszott? De várjál, hát de milyen rendezők keze alatt játszott? Martin Scorsese keze alatt a Pénz színe című filmben 1986-ban Tom Cruise pocsék. Aztán Esőember, Barry Levinson, egy kiváló koncepció, tehát hogy maga a film kicsit nyálas, de Dustin Hoffman felejthetetlen. Egyébként nekem nem tetszett, de ez mindegy. Dustin Hoffman játéka? Nem, a film maga. Jó, de Tom Cruise az mennyire idegesítő már benne. És ugyanaz az ilyen irritáló köcsög. Egyébként a Mission Impossible-ben meg mindenhol általában Tom Cruise így néz. Tehát ez kár, hogy most nem tévéstúdióban vagyunk, mert nem tudom így utánozni. Ilyen összehunyorítva néz a távolba, elgondolkodva. Na ez például, ez ilyen jellegzetessége neki. Ilyen rossz színészt, mint Tom Cruise, el se lehet képzelni. Született július 4-én Oliver Stone. Egyébként nem egy rossz film, az egy jó film. Az egy nagyon rossz film. Is, nem, a jó. Egy rettentő rossz film. Született július 4-én. Szerintem rettentő. Az egy jó film. Gyötrelmes. Nem értek egyet. Interjú a vámpírral. Azt nem láttam. Na, az a film, az még egy ilyen fordulatos és szórakoztató azt film. A Tom Cruise de Tom ugyanazt a szientológus nyomulást adja elő benne, amit mindenhol. Aztán tágra zárt szemek. Stanley Kubrick. Hogy nyúlhattál ehhez az emberhez? Hát nyilván Stanley Kubrick is már, ahogy mondjam, a kaszás árnyékában nem volt teljesen hogy is szokták ezt mondani, józan ítélő képességeinek a birtokában. Állítólag beköltözött a házaspárhoz, mármint a Cruise házaspárhoz. Vanília jég volt 2001-ből. A spanyol eredeti. Az jó. Külön vélemény, Steven Spielberg, 2002. Milyen kiváló az eredeti novella Philip K. Dickről van szó. Világok harca, az pedig... Hát a Wells. H.G. Wells-nek a regényéből. H.G. Wells magyarul. Igen, szintén Steven Spielberg. És semmi eredmény. Tehát azt lehet mondani, hogyha 25 év alatt, ennyi kiváló rendező keze alatt Tom Cruise-ból nem lett semmi más, mint Tom Cruise, akkor Tom Cruise az most már Tom Cruise marad örökre. Egyetlen külön véleményem van, a Collateral című filmben ott tetszett. Az egy egzisztencialista krimi, Robi nyilván, mint nagy Tom Cruise utáló nem ért velem egyet. Jobbára egyébként megegyezik az ítéletünk, én azért ennyire nem sarkítanám. De minden esetre kétségtelen, hogy ebből a mezőnyből valóban Tom Cruise az első helyzet. Kaptunk néhány SMS-t. Nagynéném szerint Tom Cruise lehet, hogy egy barom, de voltak jó szerepei jó filmekben. Esőember, tágra zárt szemek, aztán. Ez az üvöltözve előadott áljófejkedés legalább olyan sutyó, várjál, nagyon jó, mint az általatok ekézett filmek. Mutassatok jó példát azzal, hogy felmutatjátok másik arcotokat is. Tágra zárt szemek, Brenna Balázs írja ezt nekünk, hát fél éve folyamatosan hájpolunk jobbnál jobb filmeket, azt gondolom, hogyha kíváncsi vagy a további arcainkra, akkor talán a következő fél év során, vagy az ezt megelőző fél év során ismerd meg ezt az arcunkat. Azt gondolom, hogy mindössze néhány műsor óta, mondjuk 3-4 műsor óta fikázzuk itt a filmeket, de muszáj beszélni Hollywoodnak az másik arcáról is. Megígérjük, kedves Balázs, ugye Balázs, hogy kulturáltan fogunk szórakozni. Nem hagyhattátok ki, és jaj, de jó a number one. A definíciója, ilyenek saját magukba szerelmesek. Mármint az ilyen Tom Cruise-ok. Hát azt hiszem, hogy ebben van valami igazság. Annyira igazatok van, szerintem Kubrick keze van a dologban. A cég az jó film, írja az SMS író, tudjuk, hogy a Rain Man-ben Dustin húzza felfelé. Az egyetlen nagyon is nézhető film, amiben benne van Tom Cruise. A Magnólia állítólag a legjobb. Ezt egyébként sokan mondták. A Magnólia jó, én a Paul Thomas Andersont nagyon kedvelem, én nem látom a Magnóliát, de pótolni fogom. Én el tudom képzelni, hogy a Magnóliában pusztán azért, mert egy kiváló rendezőnek a kiváló filmjéről van szó, még Tom Cruise-t is el lehet viselni. Ez azonban nem vitatja el az ő első helyét ezen a bizonyos... Eddigi érdemeit magyarán. Ezen a bizonyos top 10-es listán, amely listán a 10. helyezett Tom Hanks volt, a 9. Adam Sandler, Ben Stiller, Rob Schneider és Owen Wilson, vagyis egy és ugyanaz a színész, a 8. Richard Gere, a 7. Segal, Van Damme és The Rock, a 6. Patrick Swayze és Dragon Wilson, a 6. Patrick Swayze, az 5. Arnold Schwarzenegger, Stallone és Dolph Lundgren, a 4. Eddie Murphy, a 3. Keanu Reeves, a 2. John Wayne és az 1. Tom Cruise. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, ez volt a hét mesterlövésze a Rádiókafén. Nagyon reméljük, hogy ezután is itt maradtok a Rádiókafén, ahol zenét fogunk sugározni. Hallgassátok továbbra is, mi legközelebb a jövő hét szombatján leszünk itt veletek 3-tól 5-ig szokás szerint. Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton búcsúzik a stúdióból. További szép napot, sziasztok! Sziasztok!